Depresja, nienawiść, frustracja i stąd chorego honoru trując, krzyczą wątpić, stąd siłę daję bezlitosna broń. I znak cierpienia, symbolem dominacji, supremacji, złożonych metod i wigilacji, infiltracja środowisk. Obracajcie za siebie, bo najwięksi wrogowie potrafią mieszkać w niebie. Sama z siebie, u jej korzeni zawsze znajduje się zaszczucie, odrzucenie i izolacja. Kiedy zamkniesz zwierzę w klatce, nie dziw się, że zacznie ujadać i gryźć. Czy tylko na podstawie tego, że ktoś ma emocje i czuje strach, będziesz traktował go jako niższy gatunek i istotę, która nie jest godna tego, by być wysłuchaną? I chociaż odrzucam ideologię zamykającą mózgi, to za czyjeś oko wyłupię ci twoje dwa, po to, żebyś więcej nie patrzył na mnie z pogardą. A za ząb mojego człowieka wypierdolę ci całą szczękę, bo gdy jestem zapędzony w kozi róg, wtedy dopiero czuję siłę. Manifest wściekłej generacji, której chcieliście zabrać świat. Bez łomu, bez dominacji, bo strach bardzo dobrze kryje swe plany dnia. Pierdolę to!